NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Criminelen kiezen de laatste tijd vaker voor vuurwerk en brandbommen om elkaar aan te vallen of te intimideren dan voor vuurwapens. Dat zegt de politie in Rotterdam na de reeks aanslagen in de omgeving in de afgelopen maanden. Dit jaar zijn er 50 explosies geregistreerd in de regio. En ook afgelopen nacht ging een vuurwerkbom af, ditmaal voor een koffieshop in Rotterdam. De politie in Frankrijk heeft 68 mensen aangehouden bij protesten. Volgens de vakbond waren er verspreid door het land 2,3 miljoen mensen op de been vanwege de Dag van de Arbeid. Ze demonstreerden onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. In meerdere plaatsen liep het uit de hand. Zo raakte in Parijs een agent gewond door een brandbom. Bij de Belastingdienst zijn tot nu toe bijna 10 miljoen belastingaangiftes binnengekomen. Het zijn er een kleine 400.000 meer dan vorig jaar. Hoe het komt dat er een stijging is, weet de Belastingdienst niet. Waarschijnlijk hebben veel mensen aangifte gedaan die dat niet verplicht zijn, zoals jongeren met een bijbaan. En een restaurant in het Noord-Hollandse Noordbeemster kreeg vandaag hoog bezoek. Oud-president Barack Obama van de VS kwam daar lunchen. Het restaurant hoorde kort van tevoren dat er een belangrijke Amerikaanse persoon zou komen. En Obama koos een salade met geitenkaas en een groene ijsthee. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Thomas van Groningen. Van harte welkom bij het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag, WNL Haagse Lobby. En dan gaan we het hebben over serieuze zaken, moordzaken bijvoorbeeld, die niet opgelost worden. Zedenzaken bij de politie die op de plank blijven liggen. Verminderde politieinzet bij voetbalwedstrijden en veel te weinig wijkagenten. Zomaar wat gevolgen van capaciteitsproblemen waar de politie al lange tijd last van heeft. Kunnen criminelen nou door die tekorten ongestoord hun gang gaan in Nederland? In een tijd waarin georganiseerde misdaad toch steeds hoger op de politiek agenda staat. 1600 agenten komt de politie tekort en een oplossing lijkt nog niet in zicht. Aan welke knoppen kan Den Haag draaien om de problemen op te lossen? Of ja, is er helemaal geen sprake van een tekort en stellen we ons een beetje aan en moet de politie gewoon anders te werk gaan? Gaan we over praten zometeen met Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politievakbond. De burgemeester van Maastricht, daar praten we mee. Annemarie Pen te Straken. Zij is ook regio-burgemeester in Limburg. En Ira Helsloot is hier. Hij is hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. U kunt met ons meepraten. Laat van u horen via de hashtag WNL op Twitter @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Thomas van Groningen. Ik begin even met Jan Struijs van de politievakbond. Om even bij u te beginnen. Een tekort aan politiemensen. Hoe groot, hoe nijpend is dit probleem nu? Ja, dat is heel nijpend. En dat is het ook structureel geworden. Hè? Dus met de komst van de nationale politie zo'n kleine 13 jaar geleden. Toen zou alles effectiever en efficiënter gebeuren. Dus werd er 230 miljoen bezuinigd, hè, structureel. Mm-hmm. Equivalent van 3000 politiemensen. Nou, dat lopen we nu qua getalsmatigheid langzaam en zeker in. Maar dat is de sterkte natuurlijk van 2012. Dus we zullen het later in het programma ongetwijfeld nog hebben over die sterkteberekening en niet de verdeling. En wij hebben natuurlijk enorm aangedrongen bij de minister en bij het kabinet. Wij willen een nieuwe sterktemeting hebben. Ja. Maar het is heel nijpend. Hoeveel FTE komt u tekort? Nou, om en erbij de 5.000 tot 7.000. Oh, dat is veel meer dan die 1600 die ik net zei. Ja, nee, ja. Maar dat heeft ook te maken met dat we hebben een overgangsregime. Ongeveer 50% gaat de komende 10 jaar met pensioen. Ah, en daar wilt u wel zijn vooruit lopen. En daar zit een gat tussen. Hè? Dus als je het heel daar gaat het niet te technisch maken, dan zou je ergens rond die 3.000 tot 5.000 komen. Maar door die vergrijzing en die uitstroom heb je dat nodig als een soort van buffer. Ja. Om op de sterkte van 2012. We praten zo uitgebreid verder. Mevrouw Pen te Straken, burgemeester van Maastricht. Goedenavond. Goedenavond. U zit bij ons op afstand. Ja. Hoe vaak krijgt u in overleggen met de politie te horen: helaas, nee, kan niet, we hebben niet genoeg mensen? Nou, eigenlijk altijd. Oh. Altijd is het ik hoor niks op met elkaar bekijken wat er wel kan. En wat we dus niet kunnen doen. Dat is eigenlijk in iedere driehoeksvergadering wel aan de orde. En ook, we hadden, om maar wat te noemen, in het weekend nog van die races op straat. En dan is echt de vraag, hebben we genoeg capaciteit? Heeft de politie genoeg capaciteit om in te grijpen? Je bedoelt races, op illegale straatraces? Of, ja, die illegale straatraces was in het nieuws. En dan word ik gebeld. Ja, we kunnen dat niet zelf. We kunnen het niet regelen, honderden. En uiteindelijk lukt het dan toch. Maar het is wel, toch, ik vind dat wel tricky iedere keer. Toch nog even één ding, want we gaan even kort naar het politieke nieuws nu. Maar ik wil toch even u vragen hoeveel van inwoners van uw stad waren bij de illegale rave in België? Dat was toch bij u vlak over de grens, toch? Ja, dat, nou, 50 kilometer hier 50 vandaan. Kilometer hier vandaan. Ja, dat was gezellig. Bij je zo. Ja. Nee, maar daar kon de politie ook niet ingrijpen. Dus de Belgische politie heeft er ook problemen mee. Die hadden ook niet genoeg politieagenten voor. Ja, klopt. Ja, goed, wij gaan eerst even naar belangrijke zaken. Namelijk het nieuws uit Politiek Den Haag. Daarvoor is aangeschoven Jip van den Berg, politiek redacteur bij WNL. Jip, goedenavond. Goedenavond, Thomas. Ja, een politiek nieuwsblokje. Maar het is natuurlijk wel nog steeds reces. Het meireces deze hele week nog. Geen debatten dus in de Tweede Kamer. Maar in Den Haag, Politiek Den Haag, is het alles behalve stil. Vrijdag, toen werd die lang verwachte voorjaarsnota natuurlijk gepresenteerd. Na lange onderhandelen waren daarin wel een paar dingen die opvielen. Nou, om even wat te noemen, de rentekosten die in de toekomst oplopen met een 7,4 miljard euro. Verkeersboetes die gaan met 10% omhoog om de tekorten die er natuurlijk zijn op te, of in te halen, op te halen. Maar een ander signaal detail waar het ook in de weekendkranten veel over ging, dat is eigenlijk het nieuwe prognoses. Waar blijkt dat het kabinet rekening houdt met de opvang van 77.000 asielzoekers dit jaar, eind dit jaar. Even om een beeld te schetsen, qua inwoneraantal is dat zo groot als de stad Lelystad. Dus we hebben het wel degelijk ergens over. Komt erbij dit jaar? Ja, ja, eind dit jaar. Althans, de opvangplekken zijn nodig. Dus dan kan je ervan uitgaan dat men ook die aantallen verwacht. Het kabinet trekt daarom in die voorjaarsnota 8,7 miljard euro extra uit voor die asielopvang tot en met 2026. En volgens het ministerie van Financiën komen de totale kosten voor asielopvang daarmee op een slordige 13,9 miljard. Dat is nogal wat als je het zo leest en hoort. De staatssecretaris voor asiel en migratie, Erik van den Burg, die zei in een toelichting al dat hij zich zorgen maakt over die aantallen. En dan doelt hij natuurlijk op die opvangplekken. Uiteraard. Verschillende contracten van het COA met gemeenten voor AZC's lopen ook af. Ook een nijpend probleem. En ondertussen neemt de druk op het kabinet toe om iets te doen aan die hoge instroom van asielzoekers. Verwacht wordt dat op korte termijn met een, let op, strategische migratieagenda en een fundamentele heroriëntatie asiel. Nou, dan weet je het wel. Een strategische agenda en een fundamentele heroriëntatie. Zo is dat. En nou, vanochtend was mede hierover VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans te gast bij collega Sven Kokkelman in het programma Sven op 1 op deze zender. Hij zei daar dat hij uiterlijk voor de zomer nieuwe maatregelen verwacht van het kabinet. De komende maanden zal er echt wat moeten gebeuren. En het liefst voor de zomer. Nou ja, maatregelen die ertoe leiden dat de instroom omlaag gaat. Kijk, het is vaak zo dat als je op asiel, als je fundamentele veranderingen aankondigt, die het systeem of de procedure veranderen, dan kost dat enige tijd voordat ze ingevoerd zijn. Dus dat zal het effect. Er zijn sommige maatregelen die kunnen op korte termijn effect hebben. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld heeft het kabinet weer maatregelen aangekondigd om die inwilligingspercentages, om die omlaag te brengen. Minder vaak het voordeel van de twijfel toe te passen. Ja. Nou, dat kan op korte termijn kan dat effect resulteren. Ja. Grensbewaking, internationale deals, zoals ik zei, ook. Maar er moeten wat mij betreft ook meer fundamentele veranderingen plaatsvinden. Maar dat zal dan langer duren voordat die effect hebben. Irene Helsloot is hier, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Meneer Helsloot, wat is dit voor bestuur waar we naar kijken? Als je dit soort aantallen hoort, 77.000, meer dan vorig jaar. En vorig jaar lagen er asielzoekers in het gras te slapen bij Ter Apel. Ja, vroeger dachten we altijd dat besturen het kiezen van prioriteiten was. Hè. Prioriteiten stellen en dat uitvoeren. Als je natuurlijk nu, wat ik zeg, al meer asielzoekers in huis krijgt, zal ik maar zeggen, dan je woningen bouwt. Je hebt het over incidentele kosten, maar we weten, CCBS, et cetera, dat een zeer belangrijk deel van alle asielzoekers uiteindelijk geen banen in Nederland vindt. Uh-huh. Ja, dan hebben we hier te maken met een enorm probleem. En ik vind dit een tamelijk luchthartige reactie nog van dit Kamerlid. Ja, die laat het een beetje gebeuren. Ja, het is natuurlijk zijn staatssecretaris die met dit onmogelijke probleem opgezadeld zit. Hij kan moeilijk met twee gestrekte benen erin gaan. Ja, maar dat is toch, laat ik zeggen, even dan als wij dan drie stappen terug doen, dan is dit, ja, weet je, dit is wat hier wordt aangekondigd, is niet een probleem voor dit jaar, dit is een probleem voor de aankomende jaren. En als iemand vrolijk zegt, nou ja, incidenteel 7 miljard, en dat is volgend jaar dan ook. En deze mensen die gaan niet werken, gaan in een uitkeringssystematiek blijven zitten, dat blijft helaas voor een belangrijk deel ook. Belastinggeld wat daar naartoe gaat met z'n allen. Dan moeten we daar toch op z'n een of andere keuze voor maken. Ik schakel even naar de burgemeester van Maastricht, mevrouw Peter Straker. Hoeveel noodopvang biedt de gemeente Maastricht op dit moment? Nou, wij hebben eigenlijk continu iets van 1000 opvangplekken in de stad. Ja. We hebben een AZC, dat zijn er sowieso 700. En dan extra 300 sinds de crisis. En u gaat daarmee door na 1 juli ook? Nou, kijk, wij gaan zeker door, omdat wij vinden dat we moeten zorgen voor die vluchtelingen. Maar het is wel zo, en daar maken we ons grote zorgen over, dat als je hoort, wij spraken Rob de Wijk, wie kent hem niet, hè, die doet voorspellingen ook. Van de strategische studies, ACSS, Ja, die had het over 400 miljoen vluchtelingen over niet al te lange tijd op de hele wereld. En dan moet je echt als land ook gaan kijken en als Europa naar het absorptievermogen van het aantal. En dat klinkt heel hard, maar wij zien nu al, wij burgemeesters maken ons grote zorgen over het onderwijs, de zorg, de psychische zorg. En locaties, nou ja, daar kan je nog wel iets van leveren. Maar juist die andere, die secundaire zorgen die je ook hebt te lenigen, daar maken we ons grote zorgen. Maar dat is de lange termijn voor deze zomer. Hoeveel mensen kunt u er extra bij nemen voor Erik van den Burg? Nou, wij proberen te halen wat wij nu aan getallen doorkrijgen. We krijgen nu allemaal per gemeente krijgen we opgaven. Maar hoeveel komen erbij in Maastricht? Het zijn er nu 1000, worden er 2000 bijvoorbeeld? Nee, kijk, als Maastricht zitten wij eigenlijk al aan wat we moeten doen. Er zijn ook gemeentes die minder doen. Maar wij doen ook meer dan we moeten doen. We doen wat we kunnen. Maar nogmaals, het gaat niet zozeer om het geld. En het gaat ook nog niet per se om locaties. Maar het gaat juist om die andere dingen. Onderwijs, huisartsen kunnen het niet aan. Ja, dat is daar zijn we helemaal niet mee bezig in dit land. En ik denk, als je die aantallen ziet komen... Dan weet je gewoon dat er een crisis aankomt. Je weet gewoon dat er een ontwrichting komt van samenlevingen. En dat is nog zorgelijker dan kijken of je dak vindt voor die mensen. U bent partijloos burgemeester, maar als ik u hoor, dan zegt u, staat u achter het CDA en de VVD die in Den Haag zeggen, er moet een rem grip op migratie in het land. Maar die instroom, daar moet iets aan gebeuren. Nou, dat zeg ik zo niet. Want als we moeten zorgen voor vluchtelingen, moeten we het gewoon doen. Dan moeten we beter ons best doen. Maar ik vind wel dat we op Europese schaal en op wereldschaal moeten kijken hoe je dit kan tackelen. Want we houden het gewoon niet vol. Dus ik ben niet politiek, ik heb niet een mening. Nee, okay. Wat mij betreft mag iedereen hier komen. Want ja, daar zijn we ook voor. We hebben ook internationale verdragen, hè? Die zijn nog steeds geldend. En daar kunnen we ook niet omheen. En daar wil ik ook helemaal niet onderuit. Maar de leiders in Den Haag moeten zich wel gaan voorbereiden op een nog grotere crisis. En dat zie ik nog niet zo. Een nog grotere crisis, die schrijven we even op. Daar kunnen we nog eens een keer losse uitzendingen over maken. Dat doen we volgens mij best wel vaak ook over asiel. Zeker. Jip, je hebt nog nieuws uit Rotterdam. Ja, zeker. U hoorde het net in het nieuwsbulletin al even. Een golf aan explosies daar in de havenstad. Nou, ik heb even gekeken naar de reacties in de gemeenteraad daar. Want ja, het was vannacht voor de 50ste keer raak op de Witte de Witstraat. Een explosie bij een koffieshop. Die gemeenteraad die is het zat. Bijna uiteraard zou ik willen zeggen, vanzelfsprekend. Een paar reacties. D66-fractievoorzitter Agnes Maas vanochtend. Het aanhoudende explosiegeweld dwingt ons het Nederlandse drugsbeleid kritisch tegen het licht te houden. VVD-fractievoorzitter Pascal Lansink-Bastemeijer die schrijft: gebruikers zijn geen daders van drugsgerelateerd geweld, maar wel onderdeel van de drugsketen. En ook voor Leefbaar Rotterdam-raadslid Ingrid Koradi is de maat vol. Zij reageerde vanochtend bij Goedemorgen Nederland en zei: de stad is absoluut niet leefbaar zo. Burgemeester Ahmed Abu Taleb die reageerde vannacht in een video op Twitter op het geweld van de afgelopen dagen. Hij bracht namelijk een bezoek aan de Krooswijkseweg, waar de buurt afgelopen week opgeschrikt werd door 4 explosies. Tegelijkertijd heerst hier bij heel veel mensen de angst. Ja, en de beste manier om toch deze mensen het gevoel van veiligheid te geven is toch ook massaal aanwezig zijn van de politie. We doen er nu echt werkelijk alles aan. Met voertuigen, fietsend, wandelend staat hier de politie op de been. Ik ben ze ongelooflijk dankbaar. Ik hoop dat er zo snel mogelijk de rust zal wederkeren. Ook omdat de afgelopen dagen een aantal aanhoudingen is verricht. Meer aanhoudingen zijn ook nog te verwachten. Ik hoop in die zin dat de rust zal terugkeren. En dat uiteindelijk degene die dit gedaan heeft ook zijn verdiende straf zal krijgen. Voorlopig is het hier aan de Krooswijkseweg maandagochtend 2:30. Gewoon een hele rustige nacht. Ja, een hele rustige nacht, behalve het verkeer dan. Dat was goed te horen. Jan Struijs van de Nederlandse Politievakbond. Dit loopt uit de hand in Rotterdam. Hoeveel agenten zijn er hiermee bezig? Ja, honderden momenteel. Maar en die zijn dus niet bezig met andere dingen? Nee, en dat is natuurlijk ook mijn waarschuwing. Ik ben er vandaag ook nog even langs geweest, althans bij de politiemensen gekeken. Kijk, er spelen hier wel 2 dingen. Hè. Dus de korte termijn, je wil het gevoel van veiligheid teruggeven aan die burgers. Hè. Dat is de korte termijn, dus zichtbaar. En iedereen spreekt zo zijn morele verontwaardiging uit. Dat is allemaal prima. Maar voor de lange termijn gaat het mij niet alleen om de daders. Maar het gaat er ook om wie zijn de opdrachtgevers. Waar komt dit vandaan? En elke keer dat korte termijn beleid Want je kan nu een x-aantal uitvoerders gaan aanhouden. En dat is maar goed ook, want dan krijg je zicht op de opdrachtgevers. Maar voor de lange termijn moeten wij toch eens even met z'n allen stil gaan staan. Van we doen dit. Hè. Ik heb zelf 30 jaar in Rotterdam gewerkt bij de recherche. Als recherchechef veelal. Moeten we nu ons echt met z'n allen eens afvragen. Wat voor weg zijn we met z'n allen ingeslagen? En maar dat is toch niet alleen Rotterdam? We horen deze verhalen ook over Antwerpen. Andere Belgische steden. Amsterdam heeft natuurlijk de mokkermafia gehad. Nou, wat dacht u van Limburg? Hè? Limburg. De burgemeester van Maastricht zit hier. Daar kan ik ook nog wel een verhaal. Daar ben ik ook recent al geweest. Ja. En kijk, laten we Limburg maar even bij. Ik ben daar meerdere keren geweest, omdat de regisseurs daar de noodknop hadden ingedrukt. En van, joh, je moet nu even komen praten. En dan, toen ik er was, hadden ze 14 TGO's. Het zijn grootschalige onderzoeken, hoofdzakelijk gericht op moorden en doodslagen. Ze kunnen er maar 3 aan, geloof ik. Hè, daar. Nou, ja. Ze deden niks aan ondermijning. Dat maakte ik me zorgen om. Dus je pakt misschien een uitvoerder. Hè, als hij daar al toe komt. Ze hadden trouwens 1 of 2 moordzaken aan Oost-Brabant gegeven. Ze konden het echt niet aan qua volume. Maar als je dan heel weinig aan ondermijning doet. En hè, we hebben meer dan 1 miljard gesprekken onderschept in allerlei crypto dingen. Ja. En die liggen daar letterlijk op de plank. Ja. Omdat je geen mens hebt. Hè, ik zeg het even zwart-wit. En wat op mij indruk maakte. Ik ben daar met een restauranthouder in gesprek gegaan. Ik moet het anonymiseren, met een bestuurder overigens. En die zegt, ja, weet je, meneer Struijs, ik heb onder water gestaan. Ik heb de COVID moeten overleven. En ik heb gewoon geld geleend bij een verkeerd persoon. Ja. En nu moet ik gewoon heb ik een omzet van 300.000. Maar nu hebben we het al over het tekort bij de politie. Daar komen we straks even op. Even terug naar die jongens in Rotterdam. Die dus pijpbommen en zwaar vuurwerk aan voordeuren vastplakken. En dan zegt de boel boem. Wat kan je daar nu aan doen? Die jongens van straat plukken. Nou ja, je moet meer agenten op sowieso van straat plukken omdat ze gaan doorgaan. Maar het probleem is zo groot. Er is zo'n grote aanwas van dit soort jonge aanstaande criminelen of criminelen. Die echt al heel vroeg op een crimineel pad gaan. En voor een paar honderd, soms een paar duizend euro die deur opblazen. Ja. En die kiezen niet voor een carrière in de maatschappij of een mooie baan in de haven. Maar die kiezen hiervoor. En daar zit een problematiek aan vast. Want er is namelijk een hele grote kweekvijver. Hoe groot is die kweekvijver? Ja, we schatten in Rotterdam, schatten de mensen in de intelligence. Maar je hebt het over honderden personen die bereid zijn om een eitje aan de deur te hangen. Om het dan maar even op zijn Rotterdamse zeggen. En, maar we hebben te weinig zicht. We hebben te weinig intelligence erover. Dus informatie. We zijn te weinig in de wijken. Laat staan dat je naar het abstraherende probleem gaat. Waar komt dit vandaan? Dus daar wilt u meer mensen voor. Nou, daar gaan we dan zo uitgebreid over verder praten. We hebben nog 1 ander ding. Misschien ook wel een handhavingsprobleem dat op ons afkomt. De warmtepomp. Ja, maar daar denken we heel ver vooruit. Maar die wordt verplicht. Ja. De warmtepomp, Jip. Ja. Vertel even. Ja, nieuws van vanmiddag. Er kwam een Kamerbrief. Hugo de Jonge die zit niet stil in het meireces. Hij stuurde een brief naar de Tweede Kamer. Met daarin de boodschap dat voor woningeigenaren de warmtepomp verplicht wordt. Vanaf 2026. Zodra de cv-ketel vervangen moet worden, dan is een warmtepomp eigenlijk verplicht. Die maatregel zat al even aan te komen. Uit de brief blijkt verder dat het niet geldt voor mensen met een appartement of die beschikken over een monument. Wel dus voor eigenaren van vrijstaande woningen, 2-in-1 kapwoningen en rijtjeshuizen. Verder valt nog in die brief te lezen dat woningeigenaren straks aanspraak kunnen maken op een subsidieregeling voor de aanschaf van zo'n warmtepomp. Die zijn niet goedkoop. Ja. Maar die subsidieregeling moet ervoor zorgen dat 30% van de investeringskosten gedekt wordt. Dus ook voor mensen met een kleine portemonnee. Hoopt het kabinet is dan gedacht. Eigenlijk is het een verbod op gas-cv-ketels eigenlijk, nieuwe. Ja. Straks, ja. Maar goed, ook hybride ketels. Of hybride mag ook, ja. Werken ook. Je hebt Hugo de Jonge gesproken, geloof ik, hè? Ja, voor de uitzending heb ik hem even gebeld kort om een toelichting te vragen. En ik vroeg hem ook nog even naar de appartementen die uitgesloten worden van deze regel. Nou, vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de standaard als je toe bent aan vervanging van je cv-ketel. En dat doen we omdat we iedereen een duurzame woning gunnen, een lagere energierekening gunnen. En door van die hybride warmtepomp de norm te maken, helpt dat enorm in de opschaling van de productie. Daardoor worden die dingen goedkoper, worden ze ook beter. En ja, zo willen we iedereen helpen om zijn energierekening naar beneden te krijgen. We helpen ook met subsidie om die warmtepomp te kunnen betalen. Ja, en zo willen we echt iedereen helpen om een stap te maken richting een duurzamer huis en richting een lagere energierekening. En niet voor iedereen wordt die warmtepomp dus verplicht, want onder andere woningbezitters van een appartement die worden uitgezonderd van de maatregel. Waarom precies? Ja, dat geeft vaak toch best bij appartementen gedoe, omdat je moet afstemmen met de buren, omdat je moet afstemmen binnen je VVE. Dus die hebben nog eventjes buiten de norm gelaten. En dat geldt ook voor wijken waar binnenkort een warmtenet wordt aangelegd. Dat geldt ook voor als in jouw situatie de terugverdientijd te lang duurt. Dus als het langer duurt dan 7 jaar voordat je je investering hebt terugverdiend, dan geldt de verplichting ook niet voor jou. Nou, we gaan zien hoe dat gecontroleerd gaat worden. Of dat allemaal. Zeker. Krijg je zwarte handel in cv-ketels. Jip van den Berg, dankjewel. Goed, we gaan naar het echte spellende knikkers, naar het hoofdonderwerp van vanavond. Tekorten bij de politie en de problemen die die tekorten kunnen opleveren in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Jan Struijs hoorde net al even, voorzitter van de Nederlandse politievakbond. Annemarie Pentenstraken, daar hebben we verbinding mee, de burgemeester van Maastricht. En Ira Helsloot is hier, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Laten we inderdaad even inzoomen op de casus Limburg. Mevrouw Pentenstraken, hoeveel agenten komt u tekort daar? Om het werk te kunnen doen, wat we eigenlijk zouden willen doen, en dan zitten we nog maar op het minimum, dan heb je het echt over een paar honderd mensen erbij. En we zijn de kleinste eenheid, hè. Dan denk je dat is niet zoveel. Maar op een kleine eenheid is dat wel degelijk veel. En misschien kan ik even iets van de context schilderen. Ja. Wij liggen natuurlijk ingeklemd tussen het buitenland. Wij wonen in een gebied van 5,7 miljoen inwoners. En wij hebben 34% van alle landsgrenzen van Nederland. En bij ons is niet één ondermijningszaak, daar had Jan het ook al over, niet internationaal. Alles is internationaal bij ons. En dat betekent dat je heel veel meer werk moet doen dan wanneer je niet-internationale aspecten daarbij hebt. En daar komen nog andere gegevens bij, helaas. Als je kijkt naar de Limburgse gemeenten, 4 daarvan staan in de top van de nationale misdaadmeter, van de top 10. 2 in de top 10 van de kansarme gemeenten. We hebben 5 in de top 10 van de ondermijningskaart van de RTL. Er is net al gezegd, onze TGO's, we hebben er 14. We hebben capaciteit voor 3. En, ja. Dat is echt... en we staan in de top 3 van het aantal moorden in de provincie. Ja, dan heb je wel een probleem te pakken. Begrijp ik, maar dat probleem is niet gisteren ontstaan. Dit slaan we toch al jaren? Dat klopt, want wij liggen al lang tussen die twee landen in. Ja. Dus dit probleem is er inderdaad al heel erg lang. En dat is een van de redenen waarom ik ben 7 jaar geleden begonnen met te pleiten voor een herziening van het budgetverdeelsysteem bij de politie. Juist om die grensligging veel zwaarder te laten wegen. U wilt, maar dat zou dan weer betekenen dat er minder agenten bijvoorbeeld in de Randstad aan het werk moeten. En meer in Limburg. Dat is toch verplaatst van het probleem dan? Nou ja, precies. Want ik wil ook niet dat Rotterdam in een groter probleem komt. Of wie dan ook. Maar kijk, wij zijn wel voor onze eigen eenheid. Als je ziet dat het gewone politiewerk, en dan heb je het over gewoon de basis op orde, dat gaat al haast niet meer. We kunnen nog 24 uur dienst draaien. Maar er is nul extra's voor een project of innovatie. Die opsporing is al helemaal... Het zijn helemaal geen haalzaken meer. Bedoel, we kunnen niks proactief doen. De crimineel is gewoon de baas hier. En heeft de regie. En wij niet. En criminelen zijn de baas in Limburg, zegt u. Ik denk dat Den Haag toch, want om terug te komen op uw vraag, dat Den Haag gewoon veel meer geld moet uittrekken voor veiligheid. Hoeveel meer? En wij zijn ook afhankelijk politie van kost iedere nu 4 jaar weer een andere club daar. Dat helpt maar even ook tussen niet. De politie kost nu, om erbij, ik heb het even opgezocht, iets meer dan 6,5 miljard. Euro op de begroting. Hoeveel moet dat dan worden volgens u? 7 miljard, 8 miljard? Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Ik weet niet hoe dat in andere eenheden is. Ik weet hoe het bij ons is. En het is een verdeling van schaarste waar we het over hebben. Dat snap ik ook wel. Maar Limburg heeft wel speciale omstandigheden die maken dat het hier extra droevig is. En dat je gewoon moet constateren dat de Limburger toch minder veiligheid krijgt dan in de rest van Nederland. En dat baart mij grote zorgen. Ja, u zegt criminelen zijn hier de baas. Waar ziet u dat aan? Nou, dat we komen niet in de regie. Wij kunnen niet achter de criminelen. Wij worden ingehaald door de zaken die overspoelen, zal ik maar zeggen, op de aangiftes. Maar je zou veel liever en dieper willen zoeken naar onderliggende criminele structuren en daar barrières op werpen. Maar daar komen we helemaal niet aan toe. Want het is water naar de zee dragen, zal ik maar zeggen. Maar is Limburg dan het Sicilië van Nederland? Nee, zo kan je. Nou, dat zijn allemaal van die termen. Het is gewoon, als je naar de cijfers kijkt. En wat ons ook parten speelt, is dat wij de meest vergrijsde eenheid zijn. Ja. En daar werd net ook al door Jan over gesproken. En dat betekent dat we dit jaar en volgend jaar op ons dieptepunt zitten. Er stromen heel veel mensen uit. En daar komen niet makkelijk nieuwe mensen voor in de plaats. En om even iets anders te noemen, we hebben in Maastricht recht op 24 wijkagenten. De helft daarvan zit met PTSS thuis, langdurig ziek. En die posten mag de politie niet opvullen. Dat is het systeem van de politie. Dat is een functie en die kan niet door iemand anders worden overgenomen. Ja, ja, dat is bij ons. Oké, dat is dus problemen alom. Ik ga even naar Ira Helsloot, hoogleraar bestuurder van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Meneer Helsloot, als u dit hoort, dan moet gewoon meer geld, meer agenten. Nou ja, ik zit daar echt even anders in. De heer Struijs zei al 2012 een nationale politie met de belofte om effectiever en efficiënter te werken. Dat is helemaal niet waargemaakt. Daarom zijn we naar nationale politie gegaan en hebben dat helemaal hervormd. Is het minder efficiënt geworden zelfs? Ja, dat durf ik als wetenschapper dan weer niet te zeggen. Want we hebben geen lange termijn. Hè, maar wij zien, hè, dus mevrouw Penne had het over opsporing. Hè, wij zien dat er in de opsporing zeker 50% efficiënter gewerkt kan worden. 50? Nou, dat is een flinke winst. Dat scheelt heel erg. En ja. Dat is een samenwerking tussen OM en politie. Dus we hebben dat netjes uitgezocht, hoeveel bewijsmiddelen worden gebruikt. De politie verzamelt bewijsmiddelen bij een misdaad. Dat gaat in samenspraak met het OM, dat gaat naar de rechtbank. En er wordt gemiddeld 10%, 15% van gebruik door een rechter. Dus daar kan best een hele slag geslagen worden nog. Dat is een ingewikkelde. Daar wordt op dit moment niet op gestuurd. Hetzelfde geldt een beetje voor blauw op straat. Het voelt ook natuurlijk een beetje tegen natuurlijk misschien. Om te zeggen, ja, minder bewijs is ook goed. Ja, dat we willen toch ook een zorgvuldig rechtssysteem waarbij mensen veroordeeld worden op basis van de meest zorgvuldige recherche en opsporingswerk. Ja, maar dan is, kijk, dat is wat ik zeg. Je moet dan wel keuzes maken. Hè? Als je dat wil, hè, en dat, ja. Die keuze wordt natuurlijk nu niet gemaakt. Hè? Althans, als je gaat kijken in een individuele zaak, gaat een zaaksofficier samen met de politie gaat echt door tot het gaatje om het uit te zoeken tot op de bodem. Meneer Struijs, u gaat er vaak door tot het gaatje. Ja, niet u, maar de politie gaat er vaak door tot het gaatje. Hier ben ik het niet mee eens. Kijk, dat het beter, effectiever en efficiënter hier en daar kan, geloof ik zomaar. Ik zie ook wel wat inefficiëntie, maar wat ik zie. Wat ziet u dan? Hè? Wat voor inefficiëntie ziet u? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de forensische opsporing. Hè? Die hebben gewoon echt hartstikke weinig mensen. Dus heel veel doen we niet. Vingerafdrukken, DNA, onderzoek, ja, dat soort zaken. En ja, het is zo dat als je echt op een, nou laten we een plaats delict nemen, mag je soms maar 5 bewijsmiddelen sturen naar het NFI. Ja, dan heb je toch veel liever dat je dat DNA, als je dat constateert, hè, dat is een pilot ook in Limburg voor geweest, dat noemen we vast DNA, dat je sneller daar het DNA vast kan stellen en dat soort innovaties. Ja. Kijk, en die inefficiëntie die wordt hoofdzakelijk veroorzaakt omdat de nationale politie bijna 0 op budget heeft staan voor research en innovatie om zichzelf te verbeteren. Dus die inefficiëntie komt niet alleen vanuit de politie. Die komt ook omdat je niet investeert in allerlei nieuwe innovaties die zich al gearriveerd hebben. Dus dat is één ding. Een tweede is, het overstroomt. Ik herken het beeld van de burgemeester van Maastricht volledig. En wat je dan doet is ook een beetje water naar de zee dragen. Omdat je niet op die machtsstructuren kan investeren, blijven doorgaan. En uitvoerders, die vind je overal. Ja, dat is natuurlijk wel, meneer Hersloot, dat is natuurlijk wel een punt. Hè. Een organisatie die zo continu onder druk staat, die kan je ook niet gaan hervormen of veranderen. Nou, ik ben het daar echt niet mee eens. We hebben echt hele succesvolle pilots gedaan, ook in overbelaste rechercheteams. Waarbij als je een half jaar met goede leidinggevende, slimme tips en tricks, ja, een hele achterstand wegwerken. Dus het kan, het kan. Het kan. Nou, we gaan daar zometeen uitgebreid over verder praten in het volgende uur van half uur, moet ik zeggen, van WNL Haagse Lobby. Ik pak er gewoon half uur aan vast. Meer geld voor de politie, de burgemeester van Maastricht, de vakbond en een hoogleraar. We praten er zometeen uitgebreid over verder. Terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. NPO Radio 1. 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Criminelen kiezen de laatste tijd vaker voor vuurwerk en geïmproviseerde brandbommen om elkaar aan te vallen dan voor vuurwapens. Dat zegt de politie in Rotterdam na de aanslagen in de omgeving van de afgelopen maanden. Waarom criminelen meer van zulke bommen en vuurwerk gebruiken is onbekend. Dit jaar zijn er 50 explosies geweest in de regio Rijnmond. Ook afgelopen nacht ging een vuurwerkbom af. Deze keer voor een koffieshop in het centrum van Rotterdam. De politie heeft in totaal 40 mensen aangehouden in verband met de ontploffingen. Er zijn sinds december meer dan 20.000 Russische militairen omgekomen in de oorlog in Oekraïne, zegt de VS. 80.000 Russen zouden sinds eind vorig jaar gewond zijn geraakt. De meeste slachtoffers vielen rond de Oost-Oekraïnse stad Bakhmut, waar al maanden om wordt gevochten. Volgens het Witte Huis hoorde ongeveer de helft van de doden bij het Russische huurlingenleger Wagner. De VS zegt dat het Russische offensief in Bakhmut is mislukt. Bij protesten in Frankrijk zijn 68 mensen opgepakt. Volgens de vakbond waren er verspreid door het land 2,3 miljoen personen op de been vanwege de Dag van de Arbeid. Ze demonstreerden onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. In meerdere plaatsen liep het uit de hand. Zo raakte in Parijs een agent gewond door een brandbom. En in Nantes raakte een betoger zwaar gewond aan zijn hand door een politiegranaat. Een restaurant in het Noord-Hollandse Noordbeemster kreeg vandaag hoog bezoek. Oud-president Barack Obama van de VS kwam daar lunchen. Het restaurant hoorde kort van tevoren dat er een belangrijke Amerikaanse persoon zou komen. De oud-president koos een salade met geitenkaas en een groene ijsthee. En ook zei hij volgens de bedrijfsleider dat hij Koningsdag had gevierd. Obama geeft vanavond een lezing in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dan het weer. De laatste buien trekken weg. De rest van de avond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht plaatselijk wat motregen bij 7 graden. Morgen eerst bewolking, in de middag meer zon. Vooral in het noorden kan een aantal lichte buien vallen. Het is fris bij 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dat we op meerdere fronten moeten investeren. ANWB Verkeersinformatie. In het zuiden van het land nog oponthoud op de A16 Rotterdam richting de Belgische grens, tussen knooppunt Prinsenveel en knooppunt Galder. Hier heb je een kwartier oponthoud en er staat inmiddels 9 kilometer file. En daardoor loopt het ook vast op de A58 Tilburg richting Breda, tussen knooppunt Sint-Annebos en knooppunt Galder. 4 kilometer file daar en een vertraging van een kwartier. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een BMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Thomas van Groningen. Ja, welkom terug bij NL Haagse Lobby. Waarin we vandaag praten over tekorten bij de politie. De voorzitter van de Nederlandse politievakbond, Jan Struijs, is hier. De burgemeester van Maastricht, Annemarie Pent de Straker, daar hebben we contact mee. En Ira Helsloot is hier, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mevrouw Pent de Straker in Maastricht, u zei eerder in deze uitzending dat u eigenlijk niet meer de baas bent in Limburg, maar dat criminelen dat nu zijn. En dat uw oplossing is, ja, meer agenten. Er moeten gewoon meer mensen in uniform. Ja, er moeten meer mensen komen. Maar er zijn ook wel andere dingen die met name in Limburg zouden kunnen helpen. Zoals? Nou, bijvoorbeeld, omdat wij heel veel over de grens samenwerken, zou het ontzettend helpen als die informatiepositie versterkt wordt, zodat je makkelijker informatie kan uitwisselen. Dus wacht even, dus u wilt makkelijker kunnen vragen aan de Belgische politie, wat weet u van deze crimineel bijvoorbeeld? Nou, vooral politie onderling en openbaar ministerie onderling. Kan dat nu niet dan? Ja, dat kan wel, maar dat duurt allemaal heel lang. En dat is heel erg bureaucratisch. En dat zou allemaal veel vlotter kunnen. Je moet ook bedenken dat er allemaal verschillende wetten en regels zijn. Alleen al iets eenvoudigs als de definitie van een diefstal is bij ons wat anders, een delictomschrijving, dan in België en dan in Duitsland. Mm. Dus die regels die zijn allemaal anders. De bestellen zijn anders. Als je in Nederland kijkt, daar heeft de officier van justitie het gezag over de politie als het gaat om de opsporing en vervolging, burgemeester, openbare orde. Dat is in Duitsland heel anders. Daar is de Kripo-chef, heeft een hele andere positie dan de officier van justitie. Maakt het allemaal ongelooflijk ingewikkeld. En het zou echt helpen als die bureaucratie teruggedrongen wordt. Maar dat kan alleen als op nationaal. Dus dat moet de minister van Justitie gaan doen? Ja, dat moeten ze op die nationale niveaus met elkaar regelen. U heeft, toch regelmatig contact met Dylan Jezilgus, de minister van Veiligheid en Justitie? Vast wel, maar er is dus veel winst te behalen. En dan heb je het ook over het arbeidsmarktpersoneel. Daar hebben we hebben gewoon weinig mensen die hier komen in Limburg. Dat is nou eenmaal zo. Dus ook in andere terreinen van zorg en zo. En in de rechtspraak is dat een probleem. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan, als je het niet iedereen hoeft blauw gemaakt te worden, zoals we zeggen, om bij de politie te kunnen werken. Daar zou je veel slimmer mee om kunnen gaan. Je zou bijvoorbeeld mensen uit België en Duitsland kunnen aannemen bij de politie? Nou, dat ligt nu als verzoek bij Den Haag vanuit Limburg om dat te onderzoeken, om dat mogelijk te maken. Dat mag nu niet. Er zijn ook redenen voor waarom dat niet mag. Nou, ik kan me voorstellen dat je die in de executieve dienst niet wil zien. Maar niet executief zou je net zo goed als dat bij ons verpleegsters uit België komen, heel veel verplegers, zou dat ook best kunnen bij bepaalde functies van de politie. Zonder uniform. Zonder uniform, ja, precies. En je zou ook veel meer gebruik moeten kunnen maken van specialisten die je inhuurt. Maar daar heb je dus weer geld voor nodig. Je zou ook kunnen denken aan andere opleidingsinstituten die gewoon helpen om die opleiding, die politieopleiding, te versnellen. Want dat zou ook helpen. Ja, dat zijn ook maatregelen waarvan wij hopen dat Den Haag daarin geïnteresseerd is. Maar u gaat nu 7 jaar. U heeft ongetwijfeld gesprekken gehad met Ernst Grapperhaus, Fert Grapperhaus, die er nog zat, nu met Dylan Jezilgus. Ja. U heeft dit in Den Haag al heel vaak gezegd. Wat zeggen ze dan tegen u? Nou ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden van Grapperhaus, we hebben 7 miljoen gekregen, maar dat is incidenteel geld. Daar hebben we goede dingen mee kunnen doen, maar dat is heel snel op. Je wil structureel versterkt worden en je wil dat ze hun politieke posities ook gebruiken om in de buitenlanden dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Dat zou ook helpen. In Helslo, dit zijn allemaal dingen die hij ook zegt. Gewoon, het kan efficiënter, bijvoorbeeld dus mensen uit het buitenland halen. Minder bureaucratie, dat klinkt als een goed verhaal. Nee, dat klinkt allemaal als een goed verhaal. Hè? Ik kan natuurlijk niet tegen deze 2 geroutineerde Haagse lobbyisten op. Nou, maar de ene is burgemeester, de andere is vakbondsman. Als het gaat om helder besturen, hè, dan moeten we toch gewoon eerlijk zijn tegen elkaar. Als het gaat over zware criminaliteit, dan is dat voor een belangrijk deel, het belangrijkste deel, drugsgerelateerd. Dat hebben we nog nergens ter wereld hebben we dat effectief kunnen bestrijden. Met hoeveel agenten, hoe zwaardere straffen je er ook doet, wat voor een informatiepositie dan ook. Als je zegt dat dit je probleem is, hè, en nogmaals, ik kan op allerlei plekken efficiënter. Dan moet je de consequentie trekken en drugs vrijgeven. Er is geen andere oplossing om dit probleem, hè, van zware drugscriminaliteit. Dat kunnen wij hier aan tafel niet beslissen. Ik krijg het heel toch snel even naar mevrouw Pentestraken, wat uw opvatting daarover is, want het gaat natuurlijk vaak over drugs. Ja, nou ja, ik bepleit al heel lang om de softdrugs in elk geval vrij te geven. Want dat zou al enorm schelen. Toch even voor de luisteraar. Ik ben het namelijk helemaal mee eens. Je moet er gewoon even eerlijk zijn. Hè? Je bent een soms kansarme jongen. Gelukkig de meeste kinderen in Nederland komt het goed mee. Hè? Maar je bent een ingewikkelde jongen of meisje. En jij hebt ontdekt dat je in één dag illegaal werk, drugs bezorgen, net zoveel kunt verdienen als een maand lang gewoon keihard metselen of zo. Dat soort kwetsbare jongeren gaan wij. Maar dat is hetzelfde als de jongeren die meneer Struijs noemde in Rotterdam-Zuid, die dan voor een paar honderd euro een bom op zijn deur plakken. Die jongeren. En dan kun je nog zoveel politie tegen aangooien. En dan kan je nog zoveel, waar ik dan voor pleit, efficiënter mee omgaan, et cetera. Maar dat helpt niet als je die vloedgolf niet stopt. Dat klinkt dan vrij hopeloos, minister Huis. Nou ja, ik ben niet zo hopeloos, hè. Want, je moet je voorstellen, kijk naar Marengo, hè. Stel dat de politie in het LM, de zaakdag die, niks had gedaan. Gewoon niks had gedaan. Even, moet je maar, het is heel moeilijk voor te stellen, maar dan hadden we nog veel meer doden gehad. Hè. Dus tuurlijk zie ik ook wel, ik zie het niet als water naar de zee brengen. Ik zie het meer in het kader van beheersbaarheid. En dat we naar nieuwe tactieken moeten, ja. Wij pleiten ook al langer voor softdrugs als eerste stap om die te legaliseren. Dat is een stap, maar het is en. Ja. Het is dus niet alleen trek een blik politiemensen over, maar we hebben het wel laten versloffen met z'n allen. En fors ook. De strategische personeelsprognose is totaal genegeerd jarenlang. Dus in Maastricht zie je nu van de regisseurs die er al zijn, die onderbemand zijn, ja, de komende 5 tot 7 jaar gaan 50% weg. Die gaan gewoon met pensioen. Dus je gaat ook veel senioriteit over de balk. Dus we hebben tal van problemen. Het is en. Maar we hebben wel een probleem. Ja. Want als je kijkt naar de veiligheid in Nederland en de belevingswereld, laat ik daar dan maar even. Want je kan heel veel zeggen over die cijfers. Ja, maar de overvallen zijn minder en de woningen braken. Ja, daar is cyber voor teruggekomen. De machtsstructuren zijn toegenomen omdat we te veel kleine vissen hebben gevangen. En de grote vissen rijker en rijker. Dus die zitten in die parallele economie. Dus ze hebben heel veel problemen. En ik ga je niet zitten kissenbissen over sterkte. Ik vind echt oprecht dat erbij moet. Want anders gaan we het niet redden. Maar het is en. Meneer Hasselt, u wilde reageren? Nou ja, Marengo is dan een mooi voorbeeld. Want je moet natuurlijk acteren als samenleving. Je kan dit niet gewoon over je kant laten gaan. Maar als ik praat met betrokkenen, en dat heb ik mogen doen, hè, aan OM-zijde en politiezijde bij het Marengo-onderzoek, dan zeggen ze, en dat is altijd makkelijk terugkijkend, hè, ja, uiteindelijk hadden we met 90% minder werk hadden we hetzelfde effect gehad. En het is zo moeilijk om dan te zeggen als politiechef, oké, de zaak is afgerond. Ja. Want die wil ook zeker weten dat die persoon veroordeeld wordt. Ja, dat is zo. En ik herken dat als heel menselijk. Want u zegt hoofdbewijs, steunbewijs, klaar. En nu is het hoofdbewijs, steunbewijs en dan gaan de rechercheurs nog. Echt precies. Dan leven tientallen nogmaals. Dit herken ik echt niet. Dit herken ik. Kom heel veel bij Marengo. Ik praat. Tegen mij hebben ze dit soort dingen niet verteld. Hè? Mm-hmm. En ik zit diep in de materie, dat gelooft u mij. Ja. En er is naast dat je het strafsysteem bedient, is er ook nog iets anders. Dat je zorgt dat je intelligence op orde is. Dus de bijvangst is ook dat je extra informatie hebt die je in het vervolg ook weer gebruikt. Waar weer andere zaken uit voortkomen. Ja, en natuurlijk zal best wel hier. Maar ik heb geen enkele regisseur. In ieder geval, ik heb er heel veel gesproken tegen mij. Zeggen, 90% wat ik heb gedaan was. Hier zijn jullie het niet eens. Nee. Even naar een maand geleden bij de collega's van de NOS. Een onderzoek over de verdeling van agenten in ons land. De burgemeester van Maastricht had het er net al even over. Regio's in het oosten en het noorden van Nederland, die krijgen volgens het onderzoek veel minder agenten toebedeeld dan de Randstad. Luister even. Er is maar een beperkt aantal agenten. En hoe verdeel je die dan over het land? Om dat eerlijk te doen werd in 2010 deze verdeelsleutel bedacht. Daarin staat een formule waarmee Den Haag kan berekenen hoe druk de politie het waarschijnlijk gaat hebben in een bepaald gebied. Regio's met meer inwoners of een grotere oppervlakte hebben door die formule bijvoorbeeld recht op meer agenten. Die rekenmethode wordt alleen niet toegepast. Het ministerie houdt vast aan een oude verdeling. En als je dan inzoomt op Oost-Nederland zijn daar nu ruim 6700 agenten. Maar ze hebben er volgens de verdeelsleutel eigenlijk recht op 1000 meer. Ja, meneer Hansloot, even de hoogleraar besturen. Hoe kan dit nou dat zo'n... Is dit wanbestuur of waar kijken we naar? Nee, nou, kijk, die verdeelsleutel. Het is wel een beetje natuurlijk modelmatig allemaal gegaan. Hè? En een van de grappige dingen bijvoorbeeld is dat in een verdeelsleutel bedacht dat Den Haag als regio meer zou krijgen omdat daar meer demonstraties zijn. En vervolgens is iedereen dat vergeten en moet heel Nederland weer aan die demonstraties bijdragen. Dus dit is een heel merkwaardige, heel leuk als bestuurskundige om te zien hoe deze hele systematiek niet werkt, om het zo maar uit te drukken. Maar hoe zou het dan moeten volgens u? Ja, dan krijg je de wetenschapper aan. Ik heb werkelijk geen vraag. Mevrouw Pentestraak, de burgemeester van Maastricht. Ja. Hoe zou het volgens u moeten, die verdeelsleutel? Nou, ik denk dat je... Wij hebben in Limburg nu op verzoek van de gemeentes in Midden en Noord AEF ingeschakeld. En die hebben opnieuw gekeken... Wat is dat, AEF? AEF, dat is een onderzoeksbureau. Ah, oké. Om te kijken naar hoe het zit met onze basisteams. Omdat zij de veronderstelling hadden dat in Midden en Noord men minder verdeeld was. En dat is er ook uitgekomen. Dus wij moeten gaan herverdelen. Je moet schaarste gaan herverdelen. Maar dat kan dus wel. En dat is een systematiek waarbij je in elk geval, of wat Limburg betreft, die grensligging en de effecten daarvan en wat dat extra kost, zwaar kan laten meewegen. En dat zou al enorm helpen. En zo kan je natuurlijk in Rotterdam de haven zwaarder laten tellen. Maar je kunt het gewoon opnieuw gaan vaststellen. En dat moet ook, is uiteindelijk gelukkig ook door onze minister nu van Justitie besloten. Dus dat gaat ook gebeuren. Maar ik zie wel eens voor me hoe vroeger ik en mijn broer en mijn zus konden vechten om een stukje taart. De pudding werd dan verdeeld en dan gingen we opmeten wie het grootste stukje kreeg. Daar kom je toch nooit uit. Moet je een objectief systeem hebben dat er gewoon door wetenschappers wordt bedacht. Het was ook objectief, alleen niets werkt. Ja, maar het is nooit toegepast. Dat hele HBVS is nooit toegepast. Dus eigenlijk gewoon het systeem wat er was in de basis, dat was goed. Alleen daar heeft men van afgeweken. Nou ja, kunt niet eens zeggen dat het goed was. Hè, want er is een systeem, het is niet gevolgd. We noemden het voorbeeld net van meer naar Den Haag en vervolgens is iedereen het vergeten. Wow. En dan gaat bij elke demonstratie er alsnog uit Limburg. Eenheden naar Den Haag. Dus we weten helemaal niet of het een goed systeem is, want het is nooit geïmplementeerd. Maar er zijn natuurlijk wel keuzes die we kunnen maken. Dus een van de keuzes, net over gesproken al een beetje, is waarom zetten wij zoveel politie in bij voetbalwedstrijden? Dat is helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Daar wilde ik net naartoe, inderdaad. Ja. Mag ik nog één opmerking maken? Dat mag zeker. Wordt een Haags trucje uitgehaald. De politievakbond. Maar ik praat veel met Kamerleden en ook met de minister hierover. Het trucje wat wordt uitgehaald is dat men spreekt over de verdeling, maar ik wil het over de sterkteberekening hebben. Die is verouderd. Ja. En die sterkteberekening, als je dat loslaat, hè, en ik heb al een paar keer CBS, wetenschap, ik zit zelf in de commissie. De normale, wie hier buiten zat, weet niet wat de sterkteberekening is. Dat moeten we even uitleggen. Nou, dat is dat je op objectiviteit kijkt, wat heb je nodig om goed politiewerk te doen, en wat voor onveiligheid accepteer je, en wat voor mate van veiligheid. Ja. Daar zitten altijd discutabele dingen in. Maar demografisch is het makkelijkste. Vanaf 2012 zijn we gegroeid naar bijna 18 miljoen. Maar we zijn als politie niet meegegroeid. Toen ik nog politiechef was, kreeg je een Phoenix-locatie met 3000 bewoningen. Maal 3 was 10 wijkagenten, 5 rechercheurs, 2 auto's. Even kort door de bocht. Hè. Ja. Nou, we hebben dat allemaal losgelaten omdat men dat complex vond. De sterkteverdeling wordt nu een robbertje vechten. En iedereen die het hardste roept, ik heb een haven, maar ik heb meer demonstraties, maar we hebben nationale politie, gaan we niet uitkomen. Nee. Dus een eigen tijdse sterkteberekening op hoofdlijnen, vanuit wetenschap, geobjectiveerd, Centraal Bureau voor Statistiek, daar hebben we nu een pleidooi voor gedaan. Maar dan weet u nu al, want dat gaat u nu zeggen hierna, de taart moet dus groter. Nou, dat kan een onderdeel zijn, maar in die taart zit ook toch eventjes, doen we het wel effectief en efficiënt en goed genoeg? Wat zijn de veiligheidseffecten? Want ik kan wel zeggen, doe je bij Limburg, en dat vind ik nog steeds, doe ik er zeker minimaal 1000 bij. Maar je moet ook kijken naar de veiligheidseffecten daarvan. En die berekening moet ook weer geobjectiveerd worden. Want vroeger had je overvallen woninginbraken, die heb je helaas nog steeds. Maar die zijn gezakt. We hebben criminele machtsstructuren gekregen. We hebben cyber. Dus het moet gemoderniseerd worden. En op basis daarvan een Haagse ding. En maar de koek is nu 6,5 miljard groot. Iets groter, geloof ik. Ja, 7,2 miljard. Die koek die wordt dus groter. Hoe groot moet die worden? Toch, dat wil ik toch wel van u horen dan. Ja, je moet doorgroeien naar ongeveer, hè, in onze berekeningen, naar de 8,5 tot 9 miljard in de komende 3 jaar. En heeft u de politieke discussie gevolgd de afgelopen weken? Over ik zit er middenin. En ik heb morgen ook weer gesprekken met onze. Er is geen geld. Nee, er is geen geld. Maar dan ga je een andere discussie aan. Wat voor mate van onveiligheid accepteren wij in deze democratie? En dat wordt een interessante. Dus we hebben het net even over wat er nu weer gaat gebeuren met de instroom. Ja, nou, dan ga ik u denk dat de mensen van AFM, vreemdelingenpolitie in Ter Apel, ja, die zitten nu al te hebben, oh jee, daar gaan we weer. Hè? Dus het heeft allerlei effecten. Wat accepteer je? Moeten harde keuzes gemaakt worden. Waar je de politie nog wel in zit en waar niet. Mevrouw Pentestraken, het kwam net al even te sprake, voetbal. Ja. Daar heeft u in Maastricht ook wel eens mee te maken met voetbalgeweld. U zegt, volgens mij, als ik het niet vergis, heeft u dat ergens al gezegd, misschien laten we daar maar eens wat minder agenten voor inzetten. Nou ja, ik vind echt dat als je kijkt naar doelmatig inzetten van de schaarse capaciteit, vind ik het niet kunnen dat er zoveel aan een voetbalwedstrijd wordt besteed. Hoeveel besteedt u daaraan in Maastricht? Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Dan moet ik dat van alle clubs die gegevens hebben. Dat weet ik niet. Oh. En dat is ook heel erg afhankelijk van welke wedstrijd. Als ik MVV Roda heb, dan heb ik wel wat. Dan kost dat wel wat, ja. Dat is een mooie derby. Maar dan wordt ook de stad kort en klein geslagen? Of wat gebeurt er dan? Nou ja, het stadion Lyon wordt kort en klein geslagen en daarna een hoop gedoe in de stad. Dus dat is echt wel een groot punt van zorg. En ook evenementen nemen toe. Hè. Daar moet de politie ook op worden ingezet. André Rieu op het Vrijthof is natuurlijk een groot risico. Ja, maar daar heb je dan heel weinig bij nodig eigenlijk. Want er gebeurt niks. Wat dan wel? Wat dan wel? En carnaval ook niet trouwens. Daar hebben we ook, dat gaat eigenlijk ook wel goed. Maar het worden gewoon steeds meer evenementen. En, en het is heel ingewikkeld om beveiligers te krijgen voor die organisatoren. Dus dan ga je toch met handhaving en politie helpen. Het moet wel goed gaan. Dus het hangt ook allemaal met elkaar samen. U had ook nog de kunstbeurs dit jaar weer. Ja, nou, zeker. Dat vorig jaar die overval daar was geweest. Dat is een van de TGO's. Hè? Dat is die overval op de TFAF. Daar gaat een hoop capaciteit in zitten. En je kan niet zeggen, we doen het niet. Nee, dat kan niet. Maar goed, voetbal, daarvan zegt u, nou, daar moeten we naar kijken om wat minder te doen of anders te doen. Maar dat betekent dan gewoon, ja, dan kunnen de Roda-supporters niet meer naar Maastricht komen als die derby gespeeld wordt. Is dat de consequentie? Maar dat is dan dus ook de consequentie. Dan moet je als burgemeester ook zeggen, ik wil het niet. Ze komen er gewoon niet in. Geen supporters erbij. En daar zijn we. Durft u dat te zeggen? Ja, zeker. Het grappige is, ik heb vanaf vorig jaar augustus, toen de competitie weer begon, met de politie besproken. Ik zeg, ga nou eens proberen minder in te zetten. Gewoon, maar je moet wel veilig blijven, dat staat voorop. Maar probeer eens wat weg te blijven daar. En kijken wat er gebeurt. Nou hebben we het geluk gehad, en daarom is de proef een beetje mislukt, dat het goed gaat met de MVV. En dan zijn de supporters ook doorgaans wat... Ja, wij zetten aanzienlijk minder politie in bij de thuiswedstrijden van MVV nu. Ja. Nou, en dat gaat goed. Even naar de hoogleraar Helsloot. U ziet het natuurlijk in heel Nederland, ook bij clubs waar het wel wat minder goed gaat. Werkt dit? Gewoon wegblijven als politie? Ja, dat werkt op zich heel erg. Hè. Dus even teruggaan naar de jaren 80. Toen hadden we alle vechtpartijen in de stadions. Hè, totdat we het hebben overgelaten aan de clubs. Met overigens een harde sanctie. Hè. Als je het niet voor elkaar hebt, ga je gewoon niet spelen. Zijn er voorbeelden van clubs die niet mochten spelen? Nou, omdat ze net als een razende voor elkaar hadden. Nou, we zagen, zeg dat tegen het achterhoofd van Davy Klaassen. Nou ja, dat is weer hetzelfde. Wij hebben, dus moet je even weer teruggaan. Hè. Dat doe je als wetenschapper altijd teruggaan. Ja. We hadden ooit tankgrachten in de arena, et cetera, om te voorkomen. Dat is vanwege echt inzet van clubs op goede beveiliging is dat helemaal weggegaan. Hè? Nu is het weer weggelopen. We horen natuurlijk ook van uit onderzoek dat het aantal beveiligers wat clubs inzetten weer afneemt. Ja, er is wel een soort van grenzen. En dan opeens wordt het weer iets van de politie. Nee, dat is helemaal niet van de politie. Ja. Nou ja, Jan Struijs, de voorzitter van de politievakbond, die heeft een tijdje terug gezegd dat u dichtbij de vraag bent van moeten we niet stoppen met uitsupporters bij alle wedstrijden. Ja. Bent u inmiddels al bij dat punt beland om te zeggen we stoppen ermee? Ja, kijk, er zijn risicowedstrijden waar je er gewoon mee moet stoppen. Maar het vraagt zoals? Nou ja, kijk recent nog naar een wedstrijd waar heel veel lading op zat. Zoals Feyenoord, Ajax en dat soort dingen. Die waren ook zonder supporters. Ja. Alleen je krijgt een ander fenomeen daarnaast. Hè, want het is maar een onderdeel daarvan. Want ik ben een groot voetballiefhebber. En een Sparta-fan, dus weet dat ook. En ik zie. Maar Kasteel gebeurt niet zoveel, toch? Nee, maar ja, ook daar moeten we ook alert zijn op dat soort dingen. Fantastisch publiek, maar je moet alert zijn. En het liefst doe je alle veiligheidsmaatregelen binnen. Maar bij risicowedstrijden heb je ook dat je toch een stukje verderop de ME wil hebben. Voor als het buiten het stadion, doordat er wat er dan ook gebeurt. Hè, dus je blijft maar een beroep doen op die politie. Dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in de veiligheid in stadions vanuit de KNVB. 100% zeker. Dat steeds beter gaat, dat zie ik ook. We hebben nu weer een beetje een forse dip. Hè, want waar dit nu weer allemaal vandaan komt, zag je een beetje aankomen. Omdat nee, gisteravond weer, hè, dan zie je dat er behoorlijk wat vernieling is aangericht door Ajax-supporters in de Kuip. Het is echt, ik heb het mogen aanschouwen wat daar allemaal vernield is. En dan denk ik, oké, waar zijn de camera's, waar zijn de beelden? Hebben we voldoende opsporingsmensen om deze mensen dan ook weer te vervolgen? Of komen ze er weer mee maar weg? Maar wanneer bent u dan op dat punt dat u zegt, ik vind als politievakbond zeggen wij geen uitsupporters meer, anders komen we niet? Nou ja, op het moment dat de veiligheid niet meer gegarandeerd komt. Maar dat is nu nog wel zo dus. Hè, nou, bij sommige wedstrijden wel, hè, bij MVV sommige wedstrijden wel en niet. Dus we kiezen nu nog voor het maatwerk. Maar als dit zo doorgaat, ja, dan kom je natuurlijk op het kritische punt. Maar als punt. Dit zo doorgaat, dat gebeurt al jaren. Ja, maar je ziet nu wel weer een piek, hoor. We hebben natuurlijk ook de COVID gehad zonder publiek en dat soort dingen. En we zien nu weer een piek. En ik wil precies weten, en dat onderzoek vond ik hartstikke goed, in de stadions voldoen alle veiligheidsmaatregelen in de stadions nog. Hebben we de juiste camera's hangen, hebben we voldoende stewards enzovoort. En ik vind ook, dat vraagt ook even bestuurlijke moed van burgemeesters. Want je moet eens kijken naar wat voor soort bedreigingen burgemeesters krijgen op het moment dat ze zeggen, ik laat geen uitpubliek toe. Mevrouw Pentestraak, heeft u daar ook mee te maken? Zeker, zeker. Ik kan zeggen dat er één groepering is in deze stad die deze burgemeester niet kan waarderen. Dat zijn toch bepaalde groepen supporters van de voetbalclub. Ja, goed. Dat is dan de inzet bij voetbal. Waarvan u zegt, iedereen hier aan tafel is het mee eens. Maakt haar een keuze of u dat wel of niet doet. Wat zijn er meer plekken van u zegt van, misschien moeten we daar als politie maar een stap terugnemen, mevrouw Pentestraak? Wat ik zei, we moeten echt kijken naar evenementen, toenemende evenementen. Als er geen beveiliging is, als het niet veilig genoeg kan, dan moeten we daar ook op gaan sturen, denk ik. Ja, dan is het maar jammer, dan gaat dat dancefestival of die wielerwedstrijd. Dan maar even niet. En dan moet je dus in de regio met elkaar afspraken maken. Dat doen wij ook in Limburg. Want we kijken echt wel, omdat de politie schaars is, welke evenementen wel en welke niet. We hebben een Limburgs evenementenoverleg. Ja, maar dat is nogal een pittige boodschap. Ook voor een burgemeester niet makkelijk. Ik denk net zo moeilijk als bij voetbal te zeggen. Het feestje gaat niet door, jongens. Dat is ook zo, want het brengt veel geld in het laadje van ondernemers en zo. Het maakt je stad of je dorp populair. Dus dat gaat wel echt zo. Maar heeft zo. U dit jaar al evenementen van u zegt, ik weet niet of het lukt? Wij doen dat in september stellen wij de kalender vast. En dat kan alleen maar als de politie zegt, wij kunnen hierin mee instemmen. Dus daar mag ook niks meer bij dan. Dus Pinkpop gaat gewoon door deze zomer? Pinkpop zal wel doorgaan, ja. Ja, minister Uys, dit is wel een punt, toch? Want het is niet alleen voetbal waar politieinzet gewenst wordt. Nee, ik zeg kijk, en als je dan kijkt naar wat er in de wijken en de buurten en de straatjes nog over is aan blauw, dan het is wel heel droevig, vind ik. Ik heb Rotterdam gevolgd de laatste tijd. En dan moet je voorstellen, heb je gisteren doe ik de bekerwedstrijd. Daarvoor had je Koningsdag. En dat vraagt zoveel capaciteit. Het gewone werk, dat is op het minimum, en nu gaat dat door. Er worden gewoon opsporingsonderzoeken radicaal gestopt. Dus het is de schaarste verdelen met heel veel pijn in je onderbuik. Nou is de basis van politiewerk is de noodhulp. De bus, noemen ze dat geloof ik ook wel binnen de politie. Gewoon 24-7, je belt 112, je hebt politie nodig. En dan komt er een politieagent naar je toe. Nou zegt u, meneer Elswald, ik heb even die onderzoeken van u gelezen. Dan zegt u, er zitten ook wel eens agenten. Niet altijd, maar soms wel eens duimen te draaien tijdens die dienst. En u zegt, dan kunnen ze net zo goed die tijd ook nuttig besteden aan andere dingen. Ja, dus een van de grappige dingen van de politie, onderzoek van Astrid Scholtens vooral, is dat als je gewoon gaat turven, want wij weten niks, maar wij turven gewoon, we mogen meerijden, dat je ziet dat 30% van de tijd van politieagenten in de noodhulp, dat noemen ze dan eigen initiatief, mogen ze rondrijden terwijl er, mevrouw Pen geeft dat aan, allerlei klussen in de samenleving zijn die ze zouden kunnen doen. Maar het ingewikkelde van de Nederlandse noodhulp is dat die agenten met z'n tweeën in een auto door het systeem worden gedwongen. Ook omdat burgemeesters zeggen, we sturen alleen nog maar op reactietijd. Zitten ze met z'n tweeën in een auto. Rijden gewoon rondjes. Zien dan ook wel eens wat... Het antwoord is bijna nee. Bijna altijd nee. Dus daar komt echt, dat houden we ook netjes bij, uit die 30% komt bijna niks. Echt niet? Nee. En het grappige, als het gaat over veiligheidsgevoel, dan is nog iets heel grappigs. Ook leuk onderzoek. Laat zien dat burgers in Nederland gewoon voelen zich niet veiliger als ze 3 keer op een dag een politieauto voorbij zien komen. Dat geeft geen. Ik kijk even naar de vakbond. Dit zal de vakbond niet leuk vinden. Want af en toe even tussen die nood. Niet leuk. Het sluit niet aan bij de belevingswereld van politiemensen die wij spreken. Dus dat is een interessante. Natuurlijk zit er ook wel eens tijd tussen dat je rondjes rijdt. Maar je hebt afgesproken met z'n allen dat je wel een reactietijd hebt. Dat je binnen 15 minuten bij een prio 1. 15 minuten? Ja, binnen 15 minuten bij een prio 1. Hoogste prioriteit. Dus echt de melding waar het om gaat. Ja. Dat je te plaats vindt. En dat er dan altijd loze minuten tussen zitten. Zal ongetwijfeld. Maar hoe effectief wil je het nog organiseren? Een tweede is, de belevingswereld van politiemensen en burgers is ook. Ja, als je nu een politieauto in de straat ziet, dan denk je, die gaat ergens naartoe. Vroeger dacht je, hij is aan het surveilleren. Fijn dat er politie is. Hè? Dus er zit natuurlijk wel een verschil met die wijkpolitie, die 1 op 5000. Hè? We hebben gegarandeerd bij de komst van de nationale politie, elke 5000 bewoners 1 wijkagent. Hebben we 12 jaar niet gehaald. Nee. Dus er is een nieuwe werkelijkheid ontstaan. En in mijn beleving, en dat krijg ik ook van politiemensen mee, we zijn echt op een hele bijzondere manier de schaarste. En meneer Helsloot, je moet ook af en toe even kunnen uitademen als agent. Dat is ook wel even. Wat heb ik net meegemaakt? Ik zit nu even in de bus, ik rij even een rondje. Ja, dat valt met. Dus even voor de helderheid, wij zijn groot voorstander van wijkagenten. Je kunt er niet genoeg van hebben. En uitgeblikte politieagenten op straat in een eentje die aanspreekbaar zijn. Ik ben een groot fan van de Nederlandse politie. Is de meest aanspreekbare politie volgens mij in heel Europa, zover wij weten. Dus Ik zeg dit uit liefde voor de politie, maar als zodra je ze met z'n tweeën in een auto stopt, heb je er helemaal niks meer aan. En als het gaat over die prio 1 meldingen... Want het is gewoon niet efficiënt genoeg, dat is de conclusie. Precies. En als je gaat kijken naar, naar al die meldingen, mijn favoriete melding, prio 1 melding, is een school die belt, waar er met een sirene naartoe moet worden gereden, omdat een kind van 5 de leerkracht gebeten heeft. Dat komt ook voor. Moeten afronden. Ik ga nog even naar mevrouw Peter Straak. Want op 1 juli neemt u afscheid. Ja. Hoe ziet u de toekomst voor zich? Want ja, u gaat ermee stoppen. Maar denkt u dat dit probleem, dat uw opvolger dit nog opgelost gaat zien worden? Of? Nee, dat denk ik niet. Het gaat heel lang duren en vraagt veel politieke durf. En, maar u kunt misschien na uw... Wat gaat u eigenlijk doen na 1 juli? Het eerste jaar niks. Niks. Ik dacht, misschien kunt u nog gaan voor de politievakbond. De straat op. De straat op, ja, dat zou nog kunnen. Nou, ik dank in ieder geval u voor het bijdragen vanavond. De burgemeester van Maastricht, Annemarie Pentenstraken. Jan Struijs was hier van de Nederlandse politievakbond. En we hoorden met Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit was WNL Haagse Lobby voor vanavond. Straks is WNL er weer met Op 1, met Welmoed en Jort. En die hebben het over, geloof ik niet, een politiek onderwerp. Vier kreefjes, daar is een probleem mee in Nederland en de politiek wil daar iets aan doen. En morgenochtend natuurlijk weer Goedemorgen Nederland vanaf 7 uur op NPO 1. Straks op Radio 1 langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. En zometeen ook het nieuws met Ismaël de Bruin. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Criminelen kiezen de laatste tijd vaker voor vuurwerk en